Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fi ala kulli halin ve fi kulli hin. Hamden kema yenbeği li celali vecihihi ve azim sultani. Ve salatu ve selam ala seyyidil evvelin ve'l ahirin Muhammed bin Mustafa ve alâ âlihi ve sahbihi ve men tebi'ehu bi ihsanin ilâ yevmil ceza. Emma ba'du fa'lemû eyyuhel ihvân fe inne eftelel hadisi kitabullah ve eftelel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve âlihi ve sellem ve şerrel umur muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin ne sahibeha finnâr. Ve biz senedil muttasırı ile Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal inne semavati seb'a vel aradine seb'a vel cibale le tel'anuş şeyhazzani ve inne furuce zünati le yüezzi ehlen nari netnu rihiha. Sadaka Resulullah fîmâ kal evkemâ kal. Aziz ve sevgili kıymetli ve muhterem kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şeriflerini müzakere etmek üzere, okumak, anlatmak, dinlemek, tefeyyüz etmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Bu hadis-i şeriflere geçmeden önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhu pakine ve onun âline, ashabına, etbaına, ezvacına, evladına, ihvanına, ahbabına, Sadat ve Meşayih-i Turuk Aliye'miz, Evliyaullah, Mürşidin-i Kamilin, Mükemmilin ve Meşayih-i Vasılinimizin ruhlarına ve cümle Evliyaullah'ın salihlerin, bu beldeleri fetheden fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhlarına, cümle hayır hasenat sahiplerinin kesesini açıp Allah rızası için, Allah yolunda Müslümanlara hizmet için masraf edenlerin ruhlarına, hasreten beldemizin medar-ı ihtarı Yuşa Aleyhisselam'ın, Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin, camimizin banisi İskender Paşa'nın, kitabını okuduğumuz Şeyhimiz Gümüşhaneli Ahmet Siyahattin Efendi Hazretlerinin ve kendisinden feyiz aldığımız Mehmet Said Bursevi Hocamızın ruhuna ve uzaktan yakından bu dersleri dinlemeye gelmiş olan siz sevgili ve değerli ve kıymetli yakın kardeşlerimin, ahirete göçmüş olan bütün Müslüman ecdad-ı ceddat, ihvan-ı ehevat, evlad-ı zürriyat, akraba-ı taallukatlarının, ahbaplarının, sevdiklerinin, gönüllerinden geçirdiklerinin, dilediklerinin ruhlarına hediye olsun diye sair müminin-i müminat ve müslümin-i müslümat ve salihin-i salihatın da dereceleri üzere ruhlarına Mevlamız ikram eylesin, ruhları şad olsun, kabirleri nur dolsun, makamları âlâ olsun diye bizler de Rabbimizin rızasına uygun yaşayalım. Hayırlı işler işleyelim. Faydalı faaliyetlerde bulunalım. Ömrümüzü Rabbimizin rızası yolunda geçirelim de huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varalım diye bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif ruhlarını okuyalım, öyle başlayalım. Buyurun, Bismillahirrahmanirrahim. Okuduğumuz hadis-i şerif Ramuzül Ahadis kitabımızın 100. sayfasının 11. hadis-i şerifidir. Oradan 101. sayfaya geçeceğiz sonra. Bu hadis-i şerif zina ile ilgili bir hadis-i şeriftir ki insanın gönlüne korku salıyor, dehşet veriyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuşlar ki inne semavati seba. Semavat cem'i müzekkeri salim. Üstünlüğü de semavati diye olur. İnne semavati seba. Sıfatı üstünlüğü, ötekisi semavati okunur. İnne semavati seba. Yedi kat sema. Yedi sema. Vel aradine seba. Yedi kat yer. Yani ayağımızın altındaki yedi kat yer, başımızın üstündeki yedi kat sema, vel cibal, dağlar, letel anüşşeyhazzani, ihtiyar zinakara lanet ederler. Ve inne fuce zünati, zünat rumat gibi zaniler demek, cem-i mükesser. Zanilerin tenasül cihazları le yu'zi veyahut le yu'ezzi yu'zi ehlennar, cehennem ehlini kendi azaplarının üstünde ayrıca ezalandırır. Netnü rihaha, zanilerin tenasül uzuvlarındaki çirkin koku, cehennemdeki azap görmekte olan cehennemlikleri ayrıca pis kokusu ayrıca ezalandırır. O kadar pis kokar bunların uzuvları, tenasül cihazları. Şimdi aziz ve muhterem kardeşlerim, biraz izahat verelim. Arapçada genç insana şab derler. Elifli ve B harfi şeddeli. Şabun. Şab. Genç demek. Çocuksa tıfıl derler. Etfal çoğulu gelir. Tıfıl. Küçük çocuk. Şab biraz büyümüş çocuk. Delikanlı olmuş çocuk. Şab. Genç demek. Yiğit diyoruz. Türkçesi yiğittir. Veya delikanlı demişler. Biraz duyguları coşkun olduğu için o ismi vermişler. Delikanlı. Kanı biraz delişmen. Şarıl şarıl damarlarında dolaşıyor. Fıkır fıkır efendim yerinde duramıyor filan. Şimdi şab genç demek. Şeyh yaşlı demek. Şeyhuhat yaşlılık demek. Araplar bugün gittiğiniz zaman Arabistan'a efendim mesela yaşlı bir kimse ise ya şeyh derler. Ey muhterem yaşlı kimse filan demek. Ya şeyh, birisine böyle yaşlı bir kimseye hitap ederken, yani adam tarikat şeyhi olduğundan, eli tesbihli olduğundan değil yani. Yaşlı demek. Manası şeyhin yaşlı demek. Umumiyetle herhalde insanın tarikat şeyhi olması da epeyce seneler geçtikten sonra, eğitimden sonra, saçına sakalına ak düştükten sonra olduğu için de tarikatın başındaki efendim kimseye de şeyh denmiş bizim memleketimizde. Araplar ona şeyh tarika, tarikat şeyhi derler. Öteki ihtiyar manasına gelen şeyhten ayrılsın diye tarikatın başkanı manasını belirtmek için şeyh tarika derler. Haza, hazret eh, şeyh tarika. Bu adam, bu kardeşimiz bir tarikat şeyhidir efendim filan derler. Takdim ederken mesela öyle söylerler. Ama normal olarak mesela Kur'an-ı Kerim'den ayeti hatırlayalım. Musa Aleyhisselam Firavun'dan kaçıyor. Geliyor efendim Şuayb Aleyhisselam'ın diyarına. İlk geldi yabancı bir diyara, bakıyor bir çeşmeden, yalakları falan olan böyle bir çeşmeden çobanlar sürülerini suluyorlar. Efendim, sürüler geliyor, suları içiyorlar, gidiyorlar. Öteki çobanın sürüsü geliyor, o içiyor, gidiyor filan. Arka tarafta iki tane böyle başörtülü, mübarek kızlar, şöyle utangaç duruyorlar. Diyor, Musa Aleyhisselam bakıyor, öteki çobanlar geliyor, gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor, gidiyor. Bir insaf edip de siz de koyunlarınızı sulayıverin diyen yok bu kadıncağızlara. Acıyor, Musa Aleyhisselam Allah'ın peygamberi. Ama henüz daha peygamberlik o sırada gelmiş değil ama gene efendim peygamberler masumdur. Yani ne demek? Günahlardan korunmuş, Allah'ın hıfzı himayesinde olan yüksek şahsiyet. Nerede yetişti Musa Aleyhisselam? Sarayda yetişti. Saraylı. Görgülü, terbiyeli, nazik, kibar efendim. İyi insan. Dünya görgüsü var. Sarayda yetişti. Her türlü adabı şeyi biliyor. Yanlarına yanaştı. Ma hakkukuma? Sizin isteğiniz, dileğiniz nedir? Niye bu kenarda duruyorsunuz diye onlara acıdı, sordu. Yardım etmek istiyor yani. Dediler ki la nuski hatta yustirer ri'a'u ve ebuna şeyhun kebir. Biz hayvanlarımız var, Onları sulayamıyoruz bu çeşmede. Hatta yusturariya, öteki çobanlar hepsi sulayıp işini bitirip gitmedikçe biz buraya efendim hayvanlarımızı sokup sulayamıyoruz. Bu kalabalığın içine giremiyoruz. Kenarda böyle bekliyoruz. Ve ebuna şeyhun kebir. Babamız da bir ihtiyardır. Yani kebir, yaşı çok bir ihtiyardır. Ve ebuna ve babamız şeyhun kebir. Büyük bir ihtiyardır. Şeyh, ihtiyar manasında yani. Ne yapıyor Musa aleyhisselam? Onların yerine hemen açalım bakalım, yol verin, durun, ayıptır, günahtır ne dedi bilmiyoruz ama gözümüzün önüne gelebilir. Efendim, Şuayb aleyhisselamın sürüsünü suluyveriyor. Şuayb aleyhisselamın sürüsü geliyor geriye. Şuayb aleyhisselam soruyor, kızlarım, yavrularım, siz bu sefer erken geldiniz, bu kadar erken gelmezdiniz. Öteki cadalozlar, ya neyse artık öteki çobanlar size fırsat vermezdi. Yani bu sefer erken gelişiniz sebebi ne? Diyorlar ki bir kibar zat geldi, bize yardımcı oldu. Bizim yerimize koyunlarımızı erkekçe, erkeklerin arasına girip, efendim, işi becerdi, koyunlarımızı suladı. Çağırın onu diyor. Böylece bir peygamber olan Şuayb aleyhisselama, bir peygamber olacak olan Musa aleyhisselam geliyor. Nedir bunlar hepsi? Kaderin cilvesi. Allah Celle Celaluhu Firavun'dan kurtarıyor Musa aleyhisselamı, kaçıyor Firavun'un yanından, delikanlı, yakışıklı, boylu postlu, kıvırcık saçlı, biraz asabi efendim filan. Birilerini ayırmak istemiş, efendim yardım istiyor birisi. Ya ayırırken bir tanesine bir yumruk vurmuş, ölmüş. Yani yumrukta bir vuruşta öldürmüş, güçlü kuvvetli. Öldürmek istemezdi de işte oldu böyle kader. Ondan sonra da kaçıyor şeyden, Firavun'un diyarından. Allah kaçırtıyor. Nereye gidiyor? Firavun'un sarayında besleten Allah şimdi manevi terbiye için bir yere götürüyor onu. Şuayb aleyhisselamla buluşturuyor. Şuayb aleyhisselam ona bakıyor ki tabii kim bilir Allah'tan ne bilgiler geliyor. Kızını evlendiriyor. Damat alıyor kendisine. Damat olarak Musa aleyhisselamı yetiştiriyor. Bir peygamber, bir peygamber olacak insanı yetiştiriyor. Sonra da efendim tekrar peygamberlik kendisine Musa aleyhisselama gelince Allah emrediyor. Git Firavun'a, kaçtığın Firavun'a git bakalım şimdi. Cezalandıracak diye kaçtığın Firavun'a git bakalım. Allah'ın emirlerini tebliğ et. Seni görevlendirdim diyor. Diyor ki benim dilim biraz çekemedir. Heyecanlandığım zaman biraz böyle şey konuşmamda zorluk vardır. Kardeşim benden daha güzel konuşur, fasih lisanlıdır. Onu da benim yanıma destekçi olarak gönderir misin ya Rabbi diye arz ediyor Mevlasına. Allah Teala Hazretleri Harun Aleyhisselam da Musa Aleyhisselam'la beraber oraya gönderiyor. Firavun'a gidiyorlar. Firavun suçlu diye takip ettirdiği kaçmış olan insanı bu sefer karşısında görüyor. Onlar da diyorlar ki evet biz böyle bir suç oldu, bir kaza oldu, gitmiştik. Şimdi de Allah bize peygamberlik verdi. Sana bildireceğimiz şeyler var. Allah'ın emirleri şunlardır. Takip ettirdiği kaçmış olan insanı bu sefer karşısında görüyor. Onlar da diyorlar ki evet biz böyle bir suç oldu, bir kaza oldu, gitmiştik. Şimdi de Allah bize peygamberlik verdi. Sana bildireceğimiz şeyler var. Allah'ın emirleri şunlardır. Efendim Allah'ın emrini tut diyor. Ve Firavun ile işte mücadeleleri oluyor. Sonunda biliyorsunuz mucizeleri görünce Musa aleyhisselama Firavun'un sihirbazları filan hepsi iman ediyorlar. Ama ne diyor? Kızlar la neski hatta yüstüre ri'a'u ve ebuna şeyhun kebir. Biz sürülerimizi sulayamıyoruz. Efendim bütün çobanlar işini bitirip ayrılmadıkça babamız ihtiyar bir kimse, şeyhun kebir diyor. Şimdi buradaki şeyh kelimesini izah etmek için söylüyorum. Yani şeyh demek ihtiyar demek. Şimdi yedi kat gökler, yedi kat yer ve dağlar eşşeyhü zani, zina eden yaşlı kimseye lanet eder. Yani buradaki şeyhi, tarikat şeyhi anlamayın diye Kur'an'dan ayetler getiriyorum. Zamanımızdan misaller getiriyorum ki aman ha böyle anlamayın. Yanlışlık olmasın diye Onun için bu bilgiyi veriyorum. Şimdi zina günahtır. Tamam. Haramdır. Büyük günahtır. Ama yaşlının, yaşlanmışın zinası çok çok daha feci, çok çok daha efendim fecaat, rezalet bir şeydir. Neden? Çünkü artık bunun adam olması lazımdı. Bu yaşa geldi, aklını başına toplaması lazımdı bu herifin. Hala aklını başına toplamamış da bir ayağı çukurda, mezarın kokusu gelmeye başlamış, ölümün işaretleri belirmiş, saçı sakalı ağarmış, neyse sakalı varsa yoksa neyse, ama hala Allah'a isyanda, büyük günah işlemekte perva göstermiyor. İşte buna yedi kat gökler, yedi kat yeryüzü, yerin altı ve dağlar lanet eder. Ve bunların, zina edenlerin cehenneme atılacaklar tabii. Ama cehennemde tenasül uzuvlarından çıkan pis koku, öyle pis koku ki cehennem ehli ayrıca ondan rahatsız olacaklar. Cayır yer yanıyorlar adamlar. Türlü türlü azapla azap görüyor cehennem ahalisi. Bir de bunların kokularından mahvolacaklar. Bilmiyorum çirkin kokunun ne kadar fena bir şey olduğunu, herhalde hayatınızda koklamışsınızdır. Adam Erzurum'dan yün çorabını giyiyor, İstanbul'a kadar çıkarmıyor. Simsiyah olmuş çorap, sırılsıklam ıslanmış çorap, ayağının bütün şeyi akmış çoraba, böyle bir kokuyor ki otobüstekiler duramıyorlar. Otobüstekiler kokudan duramıyor. Adam o kokulu çorabıyla geliyor camiye, lappada, Allahu Ekber namaza duruyor, yandakiler mahvoluyor, arkasındaki daha çok mahvoluyor. Yandım Allah, öldüm Allah, sen sabır ver ya Rabbi. Burnunun direği kırılacak gibi oluyor. Camiden kaçacak, kaçamaz. Cami sevaplı bir yer ama adamın çorabı mahvediyor. Doğru mu bu? Doğru değil. Neden? Camide cemaati rahatsız edecek kokuyla camiye gelinmez. Sarımsak soğan yemişse bile gelmeyin diyor Peygamber Efendimiz. Bu kokulu nebatları, otları yediğiniz zaman camiye gelmeyin. Neden? Sen yedin, afiyet olsun ama yanındaki rahatsız olur diye. E bir de şimdi bu çorabını kimse çalmaz ya, merak etme. O çorabı kim çalacak? Çıkar, dışarıdaki parmaklıkları yıka orada. Şadırvanda su bol, şarıl şarıl su kıtlı yok. Ah, sen içeriden dışarı çıkıncaya kadar kurur o. Yani burada değil, her geldiğin yerde yapabilirdin bunu. Erzurum'dan buraya gelinceye kadar yün çorap çıkartılmaz olur mu yani? Efendim, tertemiz olur. Sen de çıplak ayakta gel, ne olur? Daha iyi olur. Tertemiz, gıcır gıcır yıkar ayaklarını. Efendim, tertemiz. Ondan sonra gelirsin, kimsenin burnunun direği kırılmaz, kimsenin hakkı geçmez. Kötü koku. Teke mesela kötü kokar. Teke. Çok kötü kokar, dayanılmaz. Bazı insanlar, efendim, terler, teri çok fena kokar. Çok fena kokar. Bazısının koltuk altı terlediği zaman çok çirkin kokar. Ne yapmak lazım? Kılları kazımak lazım. Yıkamak lazım. Temizlenmek lazım. İslam temizlik dini. Evet. Şimdi muhterem kardeşlerim, yani yıllar geçmiş de ihtiyarlamış da uslanmamış. Bu daha fena. Bunun cezası daha büyük oluyor. Tabii hepsinin cezası var. Gencin de cezası var. Yaşlının da cezası var. Allah cümle ümmeti Muhammed'i ve evlatlarını günahların her çeşidinden ve bu günahtan korusun. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi daha var muhterem kardeşlerim. Gözler de zina eder diyor Peygamber Efendimiz. Gözler de zina eder. Hazreti Osman radıyallahu anh'ın kerametini okumuşsunuzdur, söylemişimdir evvelki vaazlarda. Emir-ül Mü'minin Hazreti Osman İbni Affan-ı Zinnureyn yanına gelen bir zata bakıyor. Allah Allah, ben senin gözlerinde zina izleri görüyorum diyor. Bak gözüne, gözle bakmış, göz zinası. Gözünün gözünde iz belirmiş, mübarek keramet yoluyla sahabe olduğundan Allah bildirmiş, anlıyor. Harama bakıp geldiğini anlıyor. Harama bakmak göz zinasıdır. Gözle zina. Gözler de zina eder, eller de zina eder. Neden? Tutmaması gereken eli tuttu mu, o zaman el de zina eder. Yani o şehvani duyguları eliyle hissediyorsa, eliyle zina etmiş olur. İslam'da kadının erkekle tokalaşması yoktur. İslam'da yoktur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, peygamber olduğu halde kendisine beyat etmeye gelen erkeklerle müsafaha ederdi de kadınlarla müsafaha etmezdi. El tutuşmazdı peygamber Efendimiz. Yaşlı olsa bile, ne olursa olsun kendisi peygamber ama el tutuşmazdı. İslam'da kadının erkekle tokalaşması yoktur. Şimdi var, İslam yok da ondan. Gayrimüslim adeti de ondan. Ne yapmamız lazım? İslami adetleri uygulamamız lazım. İslami olmayan adetleri yapmamamız lazım. Allah korusun, Allah saklasın, Allah kurtarsın, Allah ıslah etsin. Memleketimize bir sürü Hristiyan adeti girmiştir. Hristiyanlar bunu bilerek sokuyorlar. Müslümanlar da bilmeyerek yutuyorlar. Balık kancayı isteyerek yutar mı? Hayatına mal olacak. Ama yutuyor. Neden? Bilmiyor. Bir şey sanıyor. Maalesef Hristiyan adetleri girmiştir Müslümanların memleketlerine. Bizim memlekete de girmiş, Mısır'a da girmiş. Mısırlı Hacı Hanım, Mısırlı Hacı Efendi ile iki aile buradan geliyor. Bir aile o taraftan geliyor, bir aile bu taraftan geliyor. Harem-i Şerif'te ben de bakıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyorlar birbirlerine. Ooo ehlen ve sehlen, keyfe halüküm, maşallah. Haremde iki tanıdık aile birbirini gördü, selamlaşıyor. Kadın erkekle müsafaha ediyor, tokalaşıyor. Bir de şapbada şıpbada yanaklarını değdirerek kadın erkekle öpüşerek selamlaşıyor. Bu hiç yok. Erkeklerde de yok bu. Erkeklerin de öpüşmesi yok. Hop, hoppala. Hem de en akıllısı Deli Bekir. Hacca gelmiş Mısırlı yapıyor bunu. Daha bir de hacca gelmeyenleri var şeyde. Kahire'de bilmem nerede, Allah ıslah etsin. Hacca gelmişi Harem-i Şerif'te, yani Kabe'nin karşısında karşılaştığı tanıdığıyla efendim şapurda şupur, yanak yana erkekle kadın, yabancı, ecnebiye derler. Yani kendisine helal olmayan kimseye ecnebi derler. Tesettürlü olması lazım. Selamünaleyküm demesi lazım. Nasılsınız? İyiyim demesi lazım. Tamam. El uzatmak bile yokken elle musafaha, ondan sonra da yanak yana. Ne oluyor? Senin yüreği parçalanıyor. Neden? Gayrimüslim adeti girmiş, farkında değil. Medine'de bir kardeşimiz var hanımıyla. Kahire'de bir büyük hafızın ziyaretine gitmiş. Bantlarını filan dinlediğiniz bir adam. Büyük bir hafız. Esselamu aleyküm efendim demiş. İngilizce de konuşabiliyor, Arapça da konuşabiliyor arkadaşımız. Esselamu aleyküm. Aleyküm selam. Musafaha, el öpme neyse bizim arkadaşla hafız musafahlaşmışlar. Bizim arkadaşın hanımı geride duruyor. Gel kızım gel, ziyan yok, ben senin baban sayılırım. Öyle şey olur mu? Babası olmak başka, babası sayılmak yok. İslam'da öyle baba sayılır, öyle şey olmaz. Yani ne yapacağız? İslam'ın adeti böyledir kardeşim. Kadın erkek müsafaha etmez, tokalaşmaz, el sıkışmaz, hele hiç öpüşmez. Öpüşme hiç yok. Öpüşüyorlar, Türkiye'de de öyle. Ben bakıyorum, mesela benim bir komisyona seçmişlerdi, Milli Eğitim Bakanlığı'nda gittik. Bayan profesör, bay profesör karşılaşıyorlar. Ne oluyor? Allah Allah. Onun soyadı başka, bunun soyadı başka. Kad değil, koca değil, bilmem ne değil. Ne oluyor yani? Olmaz. Neden oluyor olmaması gereken şey? İslam'dan uzaklaşıldığı için oluyor. Cevap, sonucu ne? Sonucu çok fena. Men teşebbühe bi kavmin fehüve minhum. Kim bir kavme benzemeye çalışırsa onlarla beraber muamele görür ahirette. Onların zümresine katılır, onların grubuna katılır, onlarla muamele görür. İslam'da böyle şey yok. Ne yapacağız? İslami adetleri yürüteceğiz. gayri İslami adetlerden kendimizi koruyacağız. Gayrimüslimlerden sakınacağız. Gayrimüslim kelimeleri bile kullanmayacağız. Aksiyon, istasyon, atmosfer, bilmem ne, televizyon, televizyon, efendim, bir sürü yabancı kelime dilimize girmiş, onları da kullanmak hoşa gidiyor. Yani adam gururlanıyor, bak ben Avrupa kelimelerini çok kullanıyorum, bu işte avantaj var. Avantaj ne demek? Fayda. Niye faydayı kullanmıyorsun? Avantaj. Efendim, bilmem, rant getiriyor. Rant ne demek? Kâr demek. Niye kâr demiyorsun, rant diyorsun? Efendim, koalisyon. Koalisyon, işbirliği, beraberce bir şey yürütmek demek. Yani, bütün kelimeleri sokmuşlar, peki bunlar masum bir olay mı? Değil. Bu olayın arkasında şeytanlık var. Art niyet var. Maksat var. Adam yavaş yavaş yavaş yavaş seni beni kültürümüzden koparmak, kendi kültürüne katmak istiyor, eritmek istiyor. Entegrasyon diyorlar buna. Asimilasyon diyorlar. Gene yabancı kelimeler. Asimilasyon ne demek? Efendim, eritmek demek. Entegrasyon, uydurmak demek. Kendisine uydurmak. Müslüman kafire uyar mı ya? Müslüman, Müslümana uyar. Müslüman, Peygamber Efendimiz'e uyar. Neden biz burada hadis kitapları okuyoruz size? Resulullah'ın örfünü, adetini öğrenin, ona göre yaşayın diye. Eller zina ederse, toka edince, yanaklar ne yapar? Bir de sarılma. Hoppala, o da nereden çıktı? O da Avrupa'dan geldi. Ne oluyor? Bir de düğünde dansmaz. Kalaycı kumun üstüne kabı koyar, böyle böyle yapar, yani kalaylanacak kabın şeylerini götürüyor, ondan sonra kalayı sürecek, ateşe kalaylayacak. Kalaycının kalay yapacağı kabı şey yaptığı gibi adam böyle böyle böyle bir şey yapıyor, ne yapıyor? Dans yapıyormuş. Sen yamyam mısın ya? Sen nereden geldin? Nereden öğrendin bu işleri? Nereden çıktı bu işler? Bizim padişahlarımız İlk çıktığı zaman Fransa'da bu, oraya haber göndermiş. Fransa'ya. Demiş Fransa'da öyle bir adet çıkartmışsınız, kadın erkek dans diye bir şey yapıyormuş, bundan sonra yapmayın. Peki efendim demişler. Padişah'tan korkmuşlar. Öyle edepsizlik yok. Şimdi dans öğrenmek için dershaneleri var. Kızılay'da, Ankara'da, Sıhhiye'de, Çankaya'da, buranın da hangi semtidir? İstiklal Caddesi'nde, bilmem neresinde. Pek sevmediğim yerler, oralara gitmem. Dans dershanesi. Ne öğrenecek burada? Dans öğrenecek. Ramba, rumba, samba, efendim, tango. Doğru mu? Ivır zıvır bir sürü. Neymiş bunlar? Kadın, erkek, vals, vals, bilmem ne. Efendim, bunların hepsi gavur adeti. Kim gavur adetlerini uygularsa, gavurlarla beraber o zümreden olur ahirette. Men teşebbühe bi kavmin fehüve minhum. Onunla muamele görür. Kim bir kavmi severse, bir kavmin örfünü adetini severse, ona göre ceza yer. Ne yapacağız hocam? İslam'a sarılacağız. Kur'an-ı Kerim'e sarılacağız. Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyyesine sarılacağız. Gavur ve Hristiyan ve gayrimüslim ve gayri dini, gayri ahlaki örfü adeti bulaşmışsak farkına varmadan terk edeceğiz. Her şeyimizi kendilerine benzetmişler. Yemek yiyişimiz onlar gibi. Selamlaşmamız onlar gibi. Düğünümüz onlar gibi. Gelinliğimiz onlar gibi. Olmaz. Tatilimiz onlar gibi. Hiç olmaz. Plajlar, efendim, yani bunları dedelerimiz şöyle mezardan kalksalar, görseler ne yaparlar bize? Allah Allah! Bu ne hal? İstanbul ne olmuş ya? İzmir ne olmuş? Diye nasıl üzülürler? Üzülüyorlar zaten. Zaten üzülüyorlar. Evlatların yaptığı günahlardan kabirde anneler, babalar, dedeler üzülür. Ezalanır. Hadis-i şerifte böyle bildiriliyor. Yabancı kelime kullanmayacağız. Savaş ilan ediyoruz, yabancı kelime kullanmayacağız. Savaş ilan ediyoruz, yabancı mal kullanmayacağız. Tamam mı? Savaş ilan ediyoruz, yabancı adet uygulamayacağız. Ne olacak? Her şeyimiz Müslümanca olacak. Ben Müslümanım. Benim oturmam böyledir, kalkmam böyledir, adetim böyledir, yemek yemem böyledir, evlenmemiz böyledir. Bir düğün salonunda kadın erkek karışık danslı bir düğün mü hayırlı bereketlidir? Bir camide dualı efendim hatimli bir düğün mü daha hayırlıdır? Hangisinden hayır bereket olur? Her şeyimde dikkat edeceğiz aziz ve muhterem kardeşim. Evet, bu insanları zinaya ne olacak? Her şeyimiz Müslümanca olacak. Ben Müslümanım. Benim oturmam böyledir, kalkmam böyledir, adetim böyledir, yemek yemem böyledir, evlenmemiz böyledir. Bir düğün salonunda kadın erkek karışık danslı bir düğün mü hayırlı bereketlidir? Bir camide dualı efendim hatimli bir düğün mü daha hayırlıdır? Hangisinden hayır bereket olur? Her şeyimde dikkat edeceğiz aziz ve muhterem kardeşim. Evet, bu insanları zinaya sürükleyen duygu çok kuvvetli bir duygudur. Kendisini tutamaz insan. Kendisini tutamaz. Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinin bir sözü gelecek şimdi. Söğütlü Çeşme Camii'nde tasavvuf sohbetleri yapıyoruz. Cumartesi günleri akşamla yatsı arasında. Orada geçen hafta oraya kadar gelmedi. Diyor ki Arif lahzına ve lafzına esir olmayan insandır. Ne demek? Gözüne ve sözüne esir olmayan. Yani gözü harama bakmayan, dili haramı söylemeyen insandır. Evliyalık öyle olur. Harama baktı mı feyiz gider, sevap gider, bereket gider, dervişlik gider, günaha girer insan, ariflik gider, takva gider. Onun için ne yapacak? Gözü yerde olacak. O kadar ince prensipleri var Nakşi tarikatının. Bir tanesi nedir? Nazar, ber, kadem. Gözü ayağında olmak prensibi. Bu ne demek? Gözünü haramdan korumak demek. İnsan etrafa baktı mı o zaman harama gözü takılabilir. Ne yapacak? Pabucunun ucuna bakacak. Gelin kız gibi. Utangaç, terbiyeli bir Müslüman kız gibi. Müslüman erkek ayağının ucuna bakarak gözü yerde öyle yürüyüp gidecek. Etrafa bakmayacak. Neden? Günah. Bakmak da güzel, günah. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُطُّوا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ Müminlere söyle, gözlerini kapatsınlar, namuslarını korusunlar. Allah emrediyor. Kadınlara da emrediyor. Ve kullil mu'minati yaghuddne min absarihinne ve yahfazne furujahunne. Kadınlara da söyle ey Resulüm, onlar da gözlerine sahip olsunlar, harama bakmasınlar, namuslarını korusunlar, günaha girmesinler diye Allah emrediyor. Allah'ın emri. Bakmamak Allah'ın emri. İkinci hadis-i şerif bugünkü dersimizdeki 101. sayfanın 1. hadisi şerifi oluyor sırada. İnne şedide külle şedid ellezî yemlikü nefsehu indel gadab. Şedid şiddetli demek ama şedid Arapçada şiddet kelimesinden geliyor. Şiddetli demek. Ama kuvveti çok olan pehlivanlara derler şedid. Pehlivana şedid derler Araplar. İnne şedide külle şedid. Tam manasıyla pehlivan olan insan, tam manasıyla gücü kuvveti yerinde olup da önüne kim geliyorsa devirecek gibi olan, şiddetli kuvvetli olan, pehlivan olan insan kimdir? Ellezî yemlikü nefsehu indel gazap. Gazap anında, gazaplandığı zaman kendisine, nefsine sahip olabilen kimsedir. Pehlivan odur. Şimdi insanın bir normal durumu var. Tamam, keyfi yerinde, karnı tok, keyfi yerinde, sinirlenmiyor. Birisi şaka yapsa, Fesubhanallah diyor, gülüyor, geçiyor filan. Bu normal hal. Bir de kızdığı, gazaplandığı durum var. Öfke diyoruz biz. Gazabın Türkçesi öfke. Öfkelendiği zaman var, şuradaki damarları şişiyor. Yüzü kıpkırmızı kesiliyor, yumrukları sıkılıyor. Çok fena, eyvah. Adam öfkelendi. Şimdi ne yapar? Vallahi belli olmaz. En iyisi uzak dur, şöyle tedbirini al. Kızdı. Ha, insan kızdığı zaman, öfkelendiği zaman tabii ani kararlar verir, çok şiddetli işler yapabilir, kavga çıkabilir filan. Ne yapacak? O öfkeli zamanında kendisini tutabilecek bir irade kuvvetine kavuşmuş olması lazım. İradesi kuvvetli olması lazım. İnsan öfkelendiği zaman kendisini nasıl tutar? İradesiyle. Şöyle şey yapar, kendisini tutar. Hazreti Ömer Efendimiz asabi bir insandır. Halife olmuş, insanlar meclisine geliyorlar. Efendim Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma da genç. Genç sahibi ama Kur'an'ı çok iyi biliyor. Alim, fazıl, kıymetli. Hazreti Ömer Efendimiz de onu severmiş, yanına alırmış meclisine. Yani yüksek bir meclis artık. Hani Reis-i Cumhur'un filan bakanların meclisi gibi oluyor yani. Emir-i Mü'minin Hazreti Ömer'in yanına. Abdullah İbni Abbas gerisini de götürmüş. Gel, halifenin toplantısına gidiyoruz, sohbetine gidiyoruz, evine gidiyoruz veya dairesine neyse, efendim sen de gel. Gitmişler, adam patladak, lapladak oradan, ya Ömer demiş, sen emir-i mümininliği iyi yapmıyorsun, bize adaletle muamele etmiyorsun. Hoppala. Yani dengesiz bir adammış demek ki. Ya Hazreti Ömer'e bu söylenir mi? Yok böyle bir şey, adaletiyle tanınmış bir insan. Sen bize güzel, efendim, adaletli muamele etmiyorsun deyince Hazreti Ömer Efendimiz bir sinirlenmiş, yani öfkelenmiş, yani gazaplanmış. Bir gazaplanmış, şöyle bir davranmış, eline geçirdi mi adama haklar. Çünkü boyu posu yüksek. Hazreti Ömer Efendimiz boyu posu bir insandı. İri bir kimseydi. Abdullah İbni Abbas diyor ki, ya emir el müminin, sen bu cahilin kusuruna bakma, aldırma buna. Çünkü Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de ve e'rib anil cahilin buyuruyor. Cahillere aldırma. Yüz çevir onlardan buyuruyor. Bu cahildir. Ya Resulallah. Ya emir el müminin diyor. Hazreti Ömer o ayeti duyunca şöyle sakinleşiyor, oturuyor. Bu nedir? Gazaplandığı, öfkelendiği halde kendisini tutmaktır. Bunu yapabiliyor musun? İşte asıl pehlivan o. Yapabilen. Yapamıyorum hocam. Sinirlendim mi tabakları kırıyorum, sandalyeleri kırıyorum, camların çerçeveleri kırıyorum. Birisinin evine gittik. Kapıların kontrol plak oluyor şeyleri. Baktık göçmüş orası. Çocuk öfkelenmiş, karete yapmış kapıya. Pat bir tane patlatmış, kapıyı göçürmüş. Kırık kapı. Niye yaptın bunu? İşte sinirlendim de ondan yaptım. Sinir böyle yaptırır insanı. Kapı pencere, cam çerçeve kırdırır ama doğru değil. Hatta ne yaptırır? Katil yapar insanı. Birisi inşaatın duvarına çiş yapmaya kalkmış. İnşaattaki bekçiler de bıçaklamış, öldürmüşler. Tamam, çiş yapmak kötü bir şey ama yani bunun da cezası adam öldürmek değil. Nereden bu noktaya geldi bu iş? Gazeteler yazıyor, iki gün önceki haber. Birisi katil oldu şimdi. Katil oldu, cehenneme gidecek. Müslümanı kasten öldürdü. Neden oluyor bu? O ona bir laf söylemiştir, o ona bir laf söylemiştir. Tutamamışlardır kendilerini, iş katilliğe varmıştır. Ekseriyette böyle oluyor. Müslümanın yani gadaplı olmamak, öfkeli olmamak, o nedir? Öfkeli olmamanın adı nedir dinimizde? Halim selim olmak. Halim. Halim. Halim insan nedir? Hilim sahibi insan nedir? Sinirlenilecek yerde sinirlenmeyen insandır. Başkası olsa sinirlenir, bu sakin davranıyor. Sakin, sinirlenmiyor. Efendim ya mübarek, bak sen burada yanılıyorsun filan diyor. Efendim idare ediyor vaziyeti, düzeltiyor. Halim. Halim selim olmak, hilim sahibi olmak İslam'da çok kıymetlidir. Ne yapacağız? Senin ne olduğunu kim bilir? Senin evinde senin durumunu soran bilir. Ya bu adam, bu hacı amca nasıldır? Hanımına sorsalar, çoluk çocuğuna sorsalar, o zaman anlaşılır iş. Senin ne olduğunu. Sen kendinin ne olduğunu pek anlayamazsın. Ama evdekiler yaka silkiyorsa, Hacı Efendi, Allah sabır versin bize diyorsa, efendim, neler çektiğimi bir ben bilirim, bir Allah bilir diyorsa, demek ki sen sinirlisin, öfkelisin, demek ki zulmediyorsun, haksızlık yapıyorsun. Nasıl olması lazım Müslümanın? Halim selim olması lazım. Peygamber Efendimiz gibi olması lazım. Olamaz ya. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i örnek alması lazım. 10 sene hizmet etmiş olan kimseye bir kere ağır söz söylememiş. Ne kadar güzel. Evet, işte o huyu alacaksın. Niçin bunu böyle yaptın veya niçin yapmadın dememiş. Geciktiği zaman azarlamamış. Bu nedir? Halimliktir. İbrahim aleyhisselam da halimdi. İnne İbrahim'e de evvahun halim. O da halim, selim bir insandı İbrahim aleyhisselam. Gözü yaşlıydı, kalbi yumuşaktı, merhametliydi. Lut kavmine azap melekleri gelince yücadilüne fi kavmi Lut diyor. Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de öyle bildiriyor. Bizimle mücadele etti diyor İbrahim aleyhisselam, Lut kavmine bu helak gelmesin diye. Ama severek söylüyor Allah yani. Yücadilüne, bizimle mücadele ediyor. Neden? Aman yarabbi yapma, affet, işte öldürme, toprağını alt üst etme, mahvetme, kahretme, büyüksün yarabbi, affet. Yapacağım, yapma yarabbi. Yani mücadele ne demek? Çekişmek demek yani. Yalvarıyor yani, gözyaşı döküyor. Neden? Merhametli, gözü yaşlı. İsa aleyhisselam. Kavmi puta tapmışlar. Hazreti İsa'yı tanrı edinmişler. Ahirette Allah-u Teala Hazretleri soracak. Ya İsa, sen mi söyledin bu kavmine? Beni ve anamı tanrı edinin de bana ve anama tapının diye sen mi söyledin ya İsa bu Hristiyanlara? Hristiyanlar kime tapıyor? Hazreti İsa'ya. Olur mu ya? Hazreti Meryem'e. Söyler miyim? Söylemedim. Söylesem sen bilirsin. Sen bana ne emretmişsen ya Rabbi, ben kavmime onları söyledim. Allah'tan gayriye tapınmayın diye senin emirlerini söyledim. İn tu'azzibhum fe innahum ibadik. Eğer bu suçlulara, eğer bu yanlış şeye, puta tapınanlara, yanlış tanrı edinenlere azap edersen kullanılır, edersin. Ve in tagfir lekum, eğer onları affedersen, enneke entel azizül hakim, hikmet sahibisin, ne istersen öyle yaparsın diyor. Bak, yani Peygamber Efendimiz'e de ya Resulallah şu müşriklere beddua et, Allah kahretsin bunları. Hayır. Ben lanetçi bir peygamber olarak gönderilmedim. Merhametli bir peygamber olarak gönderildim diyor. Söylese mahvedecekler. Melekler mahvedecek. Ya Resulallah emret, şu şehrin altını üstüne getireyim diye Cebrail aleyhisselam geliyor, yok diyor. Hayır. Onlar cahil, bilmiyorlar benim peygamber olduğumu, işin sonucunu bilmediklerinden, cahilliklerinden yapıyorlar. Bir zaman gelir anlarlar. Hayır diyor. Azabı istemiyor. Azabı istemiyor. Onun için işte halim selim olmak, merhametli olmak, kızmamak, yumuşak olmak, peygamber huyları bunlar. Güzel huylar. Bunlara sahip olacağız. Evimizde tatlı bir geçim olacak. Hanımımız bize Allah razı olsun diyecek, dua edecek. Ayrıldığımız zaman özleyecek. Efendim ölsek arkamızdan ağlayacak. Öldü de kurtuldum ya şundan demeyecek. Bazı adamlar ne oluyor? İl eğisi, ev ağusu. Bizim köyün tabiri bu. İl eğisi, ev ağusu. Söylemesi zor da onun için ağır ağır söylüyorum. Dilim şaşıracak yani. İlin iyisi yani başkalarına iyilik yapıyor. Evin de ağusu. Evin eve gelince zehir zemberi. Kırıyor, döküyor, vuruyor, azarlıyor, mazarlıyor filan. Öyle olmayacak. Nasıl olacak? Herkesi memnun edecek. Herkesi kendisinden hoşnut edecek. Gönül alacak. Kalp yapacak. Efendim dua kazanacak, sevap kazanacak. Hanımına da öyle. İyilik, hanıma da iyilik yapılır mı? Tabii yapılır. Hanımına iyilik yapılır. İnsanın çocuğuna yaptığı iyiliktir. Bağış bağıştır. Sevabı çoktur. Efendim, öyle olacağız. Sevap kazanmaya çalışacağız. Gönül kazanmaya çalışacağız. Kalp yıkmamaya çalışacağız. Mühim olan bu. Üçüncü hadis-i şerif. Yani bundan sonraki iki hadis-i şerif efendim aynı konuda. İnne şemse vel kamere la yenkesifani limenfi ahadin ve la li hayati ve lakinnehuma ayetani min ayatillahi yukavvihu bihima ibadehu fe izâ ra'eytum zâlike fesallu ved'u hatta yenkeşüfe ma biküm. Bu bir hadis-i şeriftir. Buhari'de, Müslim'de, böyle İbn Mace'de, efendim Ahmed İbn Hammer'de pek çok kaynaklarda olan bir hadis-i şeriftir. Siz de duymuşsunuzdur. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki güneş ve ay birisinin ölmesi üzerine, yaşaması üzerine tutulmaz. Ay tutulması, güneş tutulması, birisi öldü diye ay tutulması olmaz, yaşıyor diye ay tutulması olmaz. Ölümüyle, hayatıyla ilgili değildir. Bunlar, ay ve güneş, Allah'ın iki azametini gösteren delildir. Güneş var, ısıtıyor bizi. Güneş olmadığı zaman donuyoruz. Hiç olmasa mahvolur, hayat olmaz. Hayatın şeyi, efendim bir sebebi, Allah'ın bir büyük ikramı güneş bize. Ay da öyle. Ayın da faydaları var. Sayısız hikmetleri var. Efendim bunlar Allah'ın iki ayetidir. Allah'ın ayetlerinden iki ayettir. Allah bu ay ve güneş tutulması olduğu zaman kullarını korkutuyor. Tabii kullara bir korku geliyor. Eyvah, gündüz aydınlıkken birden güneş tutulunca ortalık bir kararı veriyor. Eyvah, kıyamet mi kopacak bilmem ne filan. Çünkü anlıyor ki insan bir olağanüstü hadise cereyan ediyor. Korkuyor tabii. Ben bir kere Almanya'da, Münih'te Allah öğren oldu, ikindi vaktinde şöyle daha akşama bir iki saat var, hava bir karardı, bir karanlık oldu, bir karanlık oldu, ödüm patladı. Eyvah dedim, kıyamet mi kopacak yani, bu vakitte bu kadar kararmazdı, bulutlar geldi filan, çok korktum. Ha, insan korkuyor. فَاِذَا رَأَيْتُمْ ذَٰلِكَ böyle ay tutulması, güneş tutulması gördüğünüz zaman ne yapacağız? فَسَلُّ namaz kılın. Buna ne derler? Salatül husuf, salatül küsuf. Ay tutulması namazı, güneş tutulması namazı. Allah'a bekler dersin. Ayı güneşi yaratan Rabbine ibadet eder. Ya Rabbi beni her türlü afetlerden koru. Yani gökten bir kuyruklu yıldız, kuyrukların kuyruğundan ışık çıkarta çıkarta gelse güm diye dünyamıza çarpsa ne olur? Kıyamet kopar, iş biter. Tamam. Olabilir. Olmaz değil. Geçenlerde telaşlandılar, geçtiğimiz senelerde falanca kuyruklu yıldız dünyanın yakınından geçecek, sallayacak onu biraz. Hani tır filan geçtiği zaman, böyle büyük bir otobüs filan insan yanından geçtiği zaman hızlı geçince şöyle bir sallıyor insanı. Arabasını da sallıyor. Onun gibi yani. Sallayacak diye korktular. Eyvah dediler. Olmadı gene. Olabilirdi. Dünyaya olmaz da sana gelir. Sırf sana gelir. Sana bir şey olur. Güm gidersin. İnsan öldü mü onun kıyameti kopmuş demektir. Sen aklını başına topla. Kork. Tabi namaz kılacaksın. Fesallu namaz kılın. Ved'u. Hatta yani keşife ma biküm. İşte başınıza gelen bu ay tutulması, güneş tutulması geçinceye kadar şey yapın. Dua edin diye buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Sahih bir hadis-i şerif. Aşağıdaki bundan sonraki hadis-i şerif de Hazreti Ayşe anamız rivayet etmiş. Efendim ötekisinde çok ravileri var. Onu da okuyuverelim aynı konu. İnne şemse vel kamere ayetani min ayatillah. La yaksifani limelki ahadim ve la li hayati. Feizâ re'aytum derke fed'ullaha ve kebbiru ve sallu ve tesaddaku ya ümmete Muhammed. Vallahi ma min ahadin agiyeru minallah. İn yezni abduhu ev tezni emetuhu. Ya ümmete Muhammed. Vallahi lev te'lemuna ma alem. لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا اللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ. Bu da bu konuda bir ikinci hadisi şerif oldu. Onu da izahını yapalım. Hazreti Ayşe anamızdan Buhari, Müslim, Nesih, Ebu Davud vesaire kaynaklar Ahmed İbn Hanbel, İmam Malik Muvatta'nda rivayet etmiş. اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرْ hiç şüphe yok ki güneş de ay da ayetani min ayati Allah. Allah'ın varlığının, kudretinin belgesi, delili olan Allah'ın ayetlerinden iki ayettir. La yaksifani zimmeti ahadim velali hayati. Birisinin doğması, ölmesi üzerine bu ay tutulması, güneş tutulması olmaz. Demin söylemeyi unuttum. İnsanlar demişler ki Peygamber Efendimiz'in oğlu İbrahim vefat ediverince, duanın oğlu vefat ediverince güneş tutulmuş. Ah demişler, Peygamber Efendimizin oğlu öldü diye güneş tutuldu. O zaman hemen minbere çıkmış, demiş ki ay ve güneş birisinin hayatıyla ölümüyle ilgili olarak tutulmaz. Onlar Allah'ın ayetlerinden, gökteki alametlerinden birer alamettir diye buyurmuş. Yani anlayın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nasıl çağlar ötesi insanların anlayabileceği bir şeyi zamanında nasıl söylediğini, nasıl İslam dininin ilme irfana sadık olduğunu, ilim dolu olduğunu, ilme uygun olduğunu anlayın. Evet, birisinin hayatıyla ölümüyle ilgili olarak tutulmaz bunlar. Feyza raitüm zâlike, ay tutulması veya güneş tutulması gördüğünüz zaman fetullah, Allah'a dua edin. Tekebbiru, Allahu Ekber, Allahu Ekber deyin. Ve sallu, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salatu selam getirin. Salatu selam tabi insanı kurtarır. Allah'ın Resulüne salatu selam getirmek. Veyahut ve sallu, namaz kılın demek de olabilir. Efendim, tekbir getirin, namaz kılın manası da olabilir. Ve tasaddaku, hayır verin fukaraya, sadaka verin. Yani Allah nedir? Az sadaka çok belayı def eder. Sen bir hayır verirsin, bir iyilik yaparsın, Allah kabul eder, bağışla. Bizim askerlik yaptığımız zaman alay komutanı beni çağırdı. Biz malum sicilli, işte sofur, gerici, efendim, mülteci, efendim, herkes biliyor bizi. Asyemenim, buyurun komutanım dedim ben, efendim, bizim alayda çok kaza oluyor. Alayın kemsesi, cipi, şusu, busu devriliyor, çarpışıyor, bilmem ne, bir sürü kaza alıyor. Bunun çaresi nedir? Kurban kessek, kurbanın kanından böyle cemselerin, şeylerin ön tamponlarına böyle sürsek geçermiş diyorlar, doğru mu? Komutanım, kurbanı Allah kabul ederse, duaları da kabul eder. Olabilir. Olabilir, tamam. Al şu parayı, iki tane kurban kes, kasabanın fakirlerine dağıt. Emredersiniz komutanım. Ondan sonra, hakikaten tabii Allah hayır kabul ederse, duaları kabul ederse, tabii kaza bela da olmaz. Ama hoşuma gitti yani, alay komutanı bir asker. Efendim, şeyi düşünüyor, başına bir sıkıntı, felaket geldiği zaman, hayır ve şey, kurban kesmenin faydasını anlıyor. Bak, burada da Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, ve tasaddaku, sadaka verin, tasadduk edin. Acilmiş, Saadet Kurtay arabadan bekleniyormuş. Efendim, tasaddaku, yani sadaka verin. Neden? Bir fakirin gönlünü alırsın, Allah da o gönül almadan dolayı senin işini nasip getirir, hastalığını geçirir, ömrüne bereket verir. Efendim, çok şeyler olur. Onun için hayır yapmaya alıştırın kendinizi. Çoluk çocuğunuzu alıştırın. Para vermeye alışın, kazanmaya alıştığınız gibi, kâra alıştığınız gibi Allah yolunda para verip de sevap kazanmaya da alışın. Çeçenistan'a yardım edin, Boşnaklara yardım edin, efendim Kuzey Irak'a yardım edin. Dünyanın her yerinde Müslümanlar, muhtaç Müslümanlar var. Memleketimizde de var. Memleketimiz nispeten bolluk, bereket ve hürriyet. Şimdi yağcılık, mağcılık değil. Dün akşam şeyleri dinledim. Efendim, Kenan Evren falan konuştu. Yok artık biz yani ihtilal de değil, kardeş kavgasını engellemek için yaptık. Şimdi öyle bir şey olmaz, tavsiye etmem falan dedi. Hoşuma gitti. Yani iyi maşallah. O izahattan memnun olduk yani. Tasaddaku ya ümmete Muhammed. Ey Muhammed ümmeti, sadaka verin. Namaz kılın. Tekbir getirin. Dua edin, böyle bir şey gördüğünüz zaman diyor. Sonra devamında مَا مِنْ اَحَدٍ اَغْيَرُ مِنَ اللّٰهِ اِنْ يَزْنِي عَبْدُهُ اَوْ تَزْنِي اَمَتُهُ Allah'tan daha kıskanç kimse yoktur. Eğer kulu zina ederse veyahut cariyesi zina ederse. Yani bir insan, Allah saklasın, öyle birisi zina ettiği zaman kıskançlık duyar. Peygamber Efendimiz diyor ki en kıskanç olan Allah'tır. Allah'tan daha kıskanç yoktur. Ne demek? Yani zina edeni mahveder demek. Hani kıskanç koca ne yapar? Öldürür ya, çeken tabancayı güm güm güm gazetelerde bakarsın, karısını öldürmüş, bilmem aşıkını öldürmüş, bilmem kimi öldürmüş, bilmem kimi öldürmüş neden? Kıskanç koca. Şimdi Avrupalılar diyorlar ki efendim kıskanç olmamak lazım bu bilmem ne. Ne olacak? Boynuzlu mu olacak? kıskanç olmayacaklar. Namuslu olacak. Müsaade etmeyecek. Bak ne diyor? Allah'tan daha kıskanç kimse yoktur. Demek ki kıskanmak güzel bir huy. Kıskanmak korumayı da gerektiriyor. Gözünü açmayı gerektiriyor. Efendim, tabii bu gibi şeyleri engellemeyi gerektiriyor. Hanım, örtün bakalım. Hanım, kolların açık balkona çıkma. Çamaşırları öyle asma. Efendim, çarşıya pazara sen gitme. Ben giderim, ziyanı yok. İstediğini alayım. Çarşıda pazarda dolaşma. Neden söylüyor adam bunları? Kıskançlığında. Nasıl bunlar? Kötü bir duygu mu? Hayır. Güzel bir duygu. Hanım bundan memnun olmalı mı? Tabii memnun olmalı. Tabii memnun olması lazım. Güzel bir duygu. Onu da koruyor. Onu sevdiğinden yapıyor bunu. Binaenaleyh güzel bir duygu. Bak burada da ne buyuruyor? Allah'tan daha kıskanç kimse yoktur. Eğer erkek kulu veya kadın kulu, kadın kula emet derler. Emetullah. Allah'ın. Hepimiz neyiz? Hepimiz Allah'ın kuluyuz. Abdullah. Abdullah ne demek? Allah'ın kulu. Kadın olursa ne derler? Abdullah diyemezler Arapçada. O zaman iş değişir. Katip, katibe denildiği gibi, muallim, muallime, mürebbi, mürebbiye denildiği gibi, Abdullah'ın müennesi Emetullah'tır. Allah'ın cariyesi demek. Yani kadın kulu demek yani. Kadın olan kulu demek. Onlar zina ederse Allah çok daha kıskançtır. Yani cezası çok büyük olur demek. Cehenneme atar yani. Ya Muhammed, ya ümmete Muhammed, ey Muhammed ümmeti, vallahi levit alemune ma alem, siz benim bildiklerimi bilseniz, Peygamber Efendimiz buyuruyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki, ey ümmeti Muhammed, eğer Allah'a yemin olsun ki siz benim bildiğimi bilseniz, ledahiktum kalilen ve lebekeytum kesira. Az gülerdiniz, çok ağlardınız benim bildiklerimi bilseydiniz. Neden? Allah'ın azabı şiddetlidir de ondan. Allah'ın böyle bu kusurlu günahkar kullara ne cezalar verdiğini bilseniz, ne tehlikeler olduğunu bilseniz böyle gülemezdiniz. Az gülerdiniz, çok ağlardınız. Hüngür hüngür ağlardınız. Demiş, Efendimiz buyurmuş. Sonra da Allah'ına helbellaktü demiş. Ya Rabbi tebliğ ettin mi demiş. Allah emrediyor demek ki. Ümmet-i Muhammed'e böyle söyle diye emrediyor. O da tebliğ ettin mi ya Rabbi? Tamam mı? Emrini yerine getirdin mi? İnsanlara duyurma vazifeni, tebliğ vazifeni yaptın mı? Razı mısın ya Resulallah, ya Rabbi diye Allah'ına helbellaktü demiş. Bunu şeyde de söylemişti. Veda hutbesini okurken Arafat'ta söylüyordu nasihatleri. Ondan sonra Allah'ıma helbellaktü diyordu. Tebliğ ettin mi ya Rabbi? Şahit ol ya Rabbi diyordu. Şahit ol diyordu. Tebliğ ettin mi diyordu. Tebliğ ettin diyorlardı. Şahit ol ya Rabbi diyordu. Çünkü vazife görüyor. Vazifenin şuurunda iş ciddi, oyuncak değil. Allah'ın emrini tutmasa, dinlemese mahvolur. Tutacak. Harfiyen yerine getirecek. Evet. Allah Teala Hazretleri bizi Allah'ın emirlerini tutan, yasaklarından kaçınan, gazabından korkan, rahmetini uman, rahmetini kazanmaya çalışan, cehenneme düşmemeye, cennete girmeye gayret eden, gayretli, şuurlu, akıllı, basiretli, uslu, efendim, edepli Müslümanlar eylesin. Fatiha-i Şerife maal besmele. Subhane Rabbiyel İlahe'l Vehhab. Elhamdülillahi hakkam dikiye. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecma'in. Allahümme ya Rabbena, ya Rabbena, ya mücibet davat, ya kadiyel hacat, ya ekremel ekremin ve ya erhamer rahimin. Ya Rabbi okunmuş olan 3 adet hatmi Kur'an-ı Kerim'i, 533 adet Yasin-i Şerif'i, beldelerimize salahı hal nasip eyle ya Rabbi. Belde ahadilerimize salahı haller, mutluluklar ihsan eyle ya Rabbi. İslam beldelerine bereketler ihsan eyle ya Rabbi. Müslümanların başındaki zalim, fasık, facir, kafir, müşrik, münafık idarecileri def eyle ya Rabbi. Müslümanların başına sana itaat eden, Peygamber Efendimizin yolunda yürüyen, sevdiğin salih idareciler ihsan eyle ya Rabbi. İstilaya uğramış İslam beldelerini kafirlerden kurtar ya Rabbi. Mücahit kardeşlerimizi kafirlere galip eyle ya Rabbi. Dünyanın her yerine senin dinini yaymamızı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Malımızla, canımızla, ilmimizle, irfanımızla, her türlü güç, kuvvet, imkan ve müktesebatımızla dini, mübini, İslam'a güzel hizmet etmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Ümmet-i Muhammed kardeşlerimize faydalı olmamızı nasip eyle ya Rabbi. Evlatlarımızı ailelerimizi, nesillerimizi, zürriyetlerimizi de sevdiğin mümin-i kamil kullar eyle ya Rabbi. Bizden sonra onları sırat-ı müstakimden ayırma ya Rabbi. Dinden, imandan mahrum bırakma ya Rabbi. İrtidat ettirme ya Rabbi. Yolunda daim, zikrinde kaim, ibadetine müdavim eyle ya Rabbi. Diye diye şu can emanetimizi teslim edip mümin-i kamil olarak ahirete göçmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Cümlemizi Peygamber Efendimiz'e Firdevs-i Ala'da komşu eyle ya Rabbi. Cümlemizi Rıdvan-ı Ekber'ine vasıl eyle ya Rabbi. Selamına mazhar eyle ya Rabbi. Bi hürmeti hatemati Kur'an-ı Azim ve bi hürmeti salavat-ı şerife ve bi hürmeti tehlilat-ı kerime ve bi hürmeti esma-ikel hüsna, resmikel azam ve nebiyikel ekrem ve bi hürmeti esrar-ı suret-i Fatiha.